Jedwa produkty i wybieraj sprzęt. Pralki, lodówki, piekarniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. W serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ostatni mecz polskich piłkarzy na Euro. Rywalem Francja. Profesor Tadeusz Kowalski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji chwali w Trójce nową ustawę medialną. Szlak na Nosal w Tatrach zamknięty. Trwa remont. Polacy już odpadli z Euro, ale przed nimi jeszcze ostatni mecz w grupie z Francją. Mają dla kogo grać, bo w Dortmundzie od wczoraj nie brakuje kibiców. Noc minęła w Dortmundzie na radości Włochów, Albańczyków i najgłośniejszej Polaków. Włosi wywalczyli awans w ostatniej chwili, a Albania przegrała i odpadła, ale sam udział w Euro bardzo ich ucieszył. Liczna i dynamiczna obecność Polaków w Dortmundzie pokazuje, że rodacy Lewandowskiego i Szczęsnego też cieszą się mistrzostwami, mimo dwóch dotychczasowych porażek. Polacy już ożywili centrum Dortmundu, a chcą też wypełnić stadion z realnymi oczekiwaniami. 3-1. Dla Francuzów. Myślę, że jednak przegramy. 3-0 dla Francuzów. Chciałem, żeby było dobrze, żeby Mbappé nie był taki pazer na gole. Będzie dobra zabawa na tym meczu? Będzie bardzo dobra zabawa. A Polacy postarają się wygrać? Postarają się jak najbardziej. Będą walczyć. Tak wyglądała moja rozmowa z kibicami z Elbląga, którzy do Dortmundu jechali 15 godzin samochodem. Mecz Francja-Polska o 18:00. Równolegle w Berlinie spotkanie Austria-Holandia. Poza Polską wszyscy w tej grupie walczą o awans. Z Dortmundu Adam Górczewski, Polskie Radio. Ministerstwo Kultury przekazało do konsultacji założenia nowej ustawy medialnej. Zakłada ona likwidację abonamentu oraz finansowanie z budżetu państwa w wysokości 3 miliardów złotych rocznie. Takie rozwiązania są konieczne i już funkcjonują w innych krajach, mówił profesor Tadeusz Kowalski w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. W krajach nadbałtyckich, to czy myślę o Litwie, Łotwie, Estonii, właśnie takie rozwiązanie w oparciu o produkt PKB, to funkcjonuje. Tam jest przyjęta taka zasada, że po pierwsze to jest gwarancja wieloletnia, to ma znaczenie i tak będę ewentualnie w czasie konsultacji też będę o tym postulował, żeby tak było. A po drugie jest taka zasada, że w kolejnym roku nie może być mniej niż w poprzednim. Może być więcej, ale nie może być mniej środków niż poprzednio. To też będzie jakiś rodzaj takiej poduszki, żeby tutaj takie doraźne sterowanie, takie doraźne myślenie polityczne, żeby nie miało miejsca. Konsultacje społeczne w sprawie ustawy medialnej potrwają do 23 września. To dobra wiadomość dla naszego regionu. Także w polskiej dyplomacji mówię o pierwszej odsłonie rozmów członkowskich Unii z Ukrainą i Mołdawią. Radosław Sikorski przypomina, że za pierwszego polskiego przewodnictwa w Unii w 2011 roku została parafowana umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą. Dzięki temu Ukraina jest już lepiej przygotowana do negocjacji akcesyjnych, bo przypomnę, ma ruch bezwizowy i pogłębioną strefę wolnego handlu. No ale teraz będzie kilkadziesiąt, sześć i parę rozdziałów. I niektóre z nich będą bardzo trudne. Spodziewam się osobiście, że najtrudniejsze będą te oczywiste, rolnictwo i transport. Początek rozmów w Luksemburgu o 15:00. Teraz obsługuje 500 000 pasażerów rocznie. Do 2037 ma to być ponad 1,5 miliona. Port lotniczy w Goleniowem ma być rozbudowany. Pozwoli to obsługiwać większe samoloty, zwraca uwagę prezes portu lotniczego Szczecin-Goleniów Maciej Dziadosz. Samoloty Airbus 320, 321, BX737 to są te wielkości samolotów. Dzisiejszy obiekt ma możliwość obsługi jednoczesnej dwóch samolotów ATR-72. One w założeniu miały po 76 pasażerów. Pasażerowie, z którymi rozmawiał Mateusz Rzepecki, cieszą się z planów rozbudowy. Jest to dobra decyzja, tym bardziej, że ten kierunek jest w miarę, zaczyna się robić popularny. No i byłoby to z korzyścią dla pasażerów. Większy parking, może większe lotnicze połączenia, gdziekolwiek w świat dalej. Teraz za mało? Tak, wie pan, różnie to jest, nie? Zależy od sezonu. Jeżeli będzie więcej lotów, więcej linii otwartych, to czemu nie? Ludzie zaczynają więcej podróżować, to większe lotnisko zawsze się przyda. Nowy terminal ma być gotowy za 2-3 lata. Szlak na Nosal w Tatrach zamknięty do odwołania. Dotyczy to podejść z obu stron, od bulwaru Słowackiego, jak i od Nosalowej Przełęczy. Szlak będzie zamknięty w dni powszednie, mówi Weronika Blaszkiewicz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace będą polegały na umocnieniu szlaku, ponieważ poobsuwały się tam kamienie, poluzowały belki i niektóre stopnie zrobiły się trochę za wysokie, co utrudniało wejście na przykład dzieciom. A remont w zależności od pogody potrwa kilkanaście dni. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Ostatni mecz polskich piłkarzy na Mistrzostwach Europy w Dortmundzie. O 18:00 biało-czerwoni zagrają z Francją. Spotkanie dla Polaków nie ma większego znaczenia, bo przegrali poprzednie dwa mecze i stracili szansę na wyjście z grupy. Kapitan reprezentacji Polski i jej największa gwiazda Robert Lewandowski z powodu kontuzji nie zagrał w pierwszym spotkaniu z Holandią, a w drugim meczu z Austrią wszedł z ławki rezerwowych. Napastnik Barcelony przyznaje, że teraz czuje się już gotowy do gry. Na pewno się nastawiam, że jestem gotowy grać od początku. Na ile minut? No, nastawiam się, że dam radę grać 90, ale też no, nie powiem, że na 100%, bo to jest jakby mecz, po której powróciłem po kontuzji, można powiedzieć, więc mentalnie się nastawiam, jakbym mógł zagrać 90 minut. I oczywiście to, co na boisku się wydarzy, to w trakcie meczu ja się przekonam, wszyscy się przekonamy o tym, ale się nastawiam, jakbym mógł zagrać cały mecz i nie będzie problemów. Mecz z Francją rozpocznie się o 18:00. O tej samej porze będzie grała Holandia z Austrią. Następnie dwa mecze o 21:00. Anglia, Słowenia i Dania, Serbia. I jeszcze piłka nożna, ale nie już Mistrzostwa Europy, tylko Copa America. Niespodzianka na zakończenie pierwszej kolejki fazy grupowej. Brazylia zremisowała z Kostaryką 0-0. W tej samej grupie D grali też Kolumbijczycy, którzy pokonali Paragwajczyków 2-1. A hokeiści Florida Panthers po raz pierwszy w historii wygrali Ligę NHL i zdobyli Puchar Stanleya. W decydującym meczu finału Panthers pokonali Edmonton Oilers 2-1. Zwycięskiego gola strzelił jeszcze w drugiej tercji Sam Reinhardt. Finałowa seria trzymała w napięciu do końca. Panthers prowadzili już bowiem 3-0, po czym przegrali 3 mecze i o wszystkim zdecydować musiało spotkanie numer 7, które odbyło się na Florydzie. Dziś w większości kraju pogodnie i raczej bez deszczu, pokropić może jedynie na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 27 stopni, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat, tam od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami zwłaszcza na południu kraju porywisty. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make and do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Prisoner. To jeszcze echa festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, gdzie Rosin Murphy była jednym z najważniejszych nazwisk i dała, jak mówią świadkowie, znakomity koncert. Za nami festiwalowy weekend, a przed nami prawie cały tydzień, no bez poniedziałku. Dobrego dnia. Ja mam przeczucie, że ten tydzień przyniesie naprawdę dużo dobrego, a na pewno dzisiejsza audycja przyniesie nam dużo dobrych tematów. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabasz, dzień dobry. O dziełach sztuki będziemy mówić w tej godzinie, o tych znalezionych w przypadkowych miejscach, między innymi. Jeśli znają Państwo takie przypadki, albo może sami mają takie doświadczenia z takimi znaleziskami, to proszę dać znać, pisząc na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Król Słońce i Jupiter. To przed nami jedna z trójkowych nowości. Na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, do czego niezmiennie zachęcam. A na trójkowej antenie teraz, tak jak obiecałam, słów kilka na temat dzieł sztuki, które można znaleźć w nietypowych miejscach. Wyspy Brytyjskie to jest miejsce, w których takie sytuacje zdarzają się wyjątkowo często. Kilka dni temu świat obiegła informacja o znalezieniu obrazu Tycjana w reklamówce na jednym z przystanków autobusowych. Ostatnio w jednym z domów na przedmieściach Strawberry Hill w południowo-zachodniej części Londynu odnaleziono popiersie Kaliguli wykonane z brązu ponad 2000 lat temu. Historia sztuki zna więcej takich przypadków. Z dziełami sztuki bywa różnie. Cieszą właściciela, później trafiają na przykład na strych czy do piwnicy. Tak się dzieje, ponieważ zwykle spadkobiercy nie zdają sobie sprawy z ich historycznej, a nawet często materialnej wartości. Przypominam sobie taką piękną akwarelę Fałata, którą właściciele odnaleźli w domu, który kupili. Doktor Monika Bryl, historyk sztuki, antykwariuszka, autorka podręcznika dla kolekcjonerów, dom aukcyjny Agra Art. Po prostu znaleźli ją gdzieś tam zatkniętą pod dachem. Trudno powiedzieć, miała zatkać jakąś dziurę, coś zasłonić, a może była po prostu ukryta. Niektóre dzieła odnajdują się na przykład w starych meblach. Skradzione z muzeum w Poznaniu obraz Maneta był tak właśnie przechowywany w jakiejś szafie czy w tapczanie. No nie jest to dobre miejsce dla dzieła sztuki, aczkolwiek kolekcjonerzy, którzy posiadają ich bardzo dużo, faktycznie trzymają je w różnych miejscach. Najczęściej takie historie odkryć to są obrazy, rzeźby znajdowane czy to w piwnicy, czy to na strychu. Tomasz Dziwicki, ekspert do spraw sztuki Desa Unicum. Wszędzie tam, gdzie ich pierwsi właściciele, którzy te dzieła cenili, którzy znali ich wartość, to w pewnym momencie je zostawili i tam przez dłuższy okres były przechowywane. To jest na przykład skup złomu albo śmietnik. Ja nawet w swojej książce o tym piszę, że relatywnie często są to miejsca, w których się takie rzeczy znajdują, ale są z nich ratowane, stąd wiemy, że tam były. Tutaj również przypominam sobie pewną figurę z brązu, którą przyniósł właściciel, który powiedział, że odnalazł ją na skupie złomu. Figura szczęśliwie trafiła do zbiorów muzeum. Inny znajomy też mi opowiadał o pewnej kolekcjonerskiej lampie Marciniaka, słynnego wytwórcy oświetlenia, którą kupił za 5 zł, a wypatrzył ją na wózku, którą osoba zbierająca złom po prostu prowadziła gdzieś na ulicy i tam kolekcjoner wypatrzył taki bardzo rzadki obiekt kolekcjonerski. Wartościowe dzieła, znane dzieła, znanych twórców? Najczęściej to właśnie te nazwiska, które są ponownie odkrywane, wywołują emocje i zainteresowanie. No jedną z takich klasycznych historii był obraz znaleziony przez naszych ekspertów w prywatnym domu, w prywatnym mieszkaniu w Warszawie. Obraz Jana Chrzciciela Weniksa, XVII-wiecznego malarza holenderskiego, malarza takich kaprysów architektonicznych. On po prostu przez lata był przechowywany przez właścicieli w tapczanie. Dopiero w pewnym momencie zainteresowali się jego historią. Obraz do nas trafił, sprzedał się za kilkadziesiąt tysięcy złotych. A z takich światowych właściwie odkryć obrazu o wielkiej wartości, które przez dekady, być może nawet więcej, pozostawały w ukryciu, to obraz Caravaggia, Judyta z głową Holofernesa. Obraz w 2014 roku odnaleziony we Francji, w Toulouse, w prywatnym domu na strychu właśnie, gdzie historia o nim zapomniała. I obraz potem sprzedawany aukcyjnie w 2019 roku. Obraz zresztą wycofany z aukcji, sprzedany prywatnie przed aukcją. Tutaj cena nie jest podana do publicznej wiadomości, szacuje się, że to 100 kilkadziesiąt milionów euro. Dziełami sztuki mogą być także pieniądze. Banknoty z okresu insurekcji kościuszkowskiej. Odnalazła je pewna mieszkanka Krakowa, robiąc porządki u siebie w domu. Znalazła jakieś stare papiery, już miała je wyrzucić do kominka, ale coś ją tknęło. Udała się z nimi do antykwariatu i właśnie się okazało, że to są pieniądze z okresu insurekcji kościuszkowskiej. Każdy z nich miał wartość już od kilkuset do paru tysięcy złotych. A kiedy owa właścicielka zagłębiła się w historię swojej rodziny, dotarła do maszynopisu swojego wuja Jana Staudingera i okazało się, że ich wspólny przodek, Franciszek Gautier, był przyjacielem Kościuszki oraz skarbnikiem rządu. Najciekawiej wspominam odkrycie obrazu Jacka Malczewskiego Rzeczywistość w prywatnej kolekcji w Niemczech. To jest obraz, który zresztą trafił na polski rynek sztuki. To jest obraz, który wzbudził liczne kontrowersje. Finalnie został sprzedany za rekordową i do tej pory niepobitą dla polskiego rynku sztuki kwotę 20 400 tysięcy polskich złotych. Jak widać, dzieła sztuki często odnajdywane są przypadkiem. Tematem zagubionych dzieł sztuki zajął się Jacek Frenzel. Proszę dać znać, jakie najciekawsze perełki udało się Państwu znaleźć w takich przypadkowych miejscach. Na zegarze 21 minut po godzinie 9, a na trójkowej antenie Michael Kiwanuka. Cold Little Heart.

zachodni świat robi wszystko, co może, żeby im zablokować rozwój tej produkcji, w tym również państwa unijne, no, znaczy dokładnie Holandia we współpracy ze Stanami blokuje eksport maszyn, tak, takich maszyn do druku cyfrowego, półprzewodników produkowanych przez monopolistyczną de facto firmę AMSL, więc Chiny mają tutaj potężne problemy i nic nie są w stanie Polsce zaoferować, bo same nie wyrabiają. No to monopolistą jest Tajwan, można powiedzieć. Tajwan, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone z Nvidią w know-how, Tajwan w procesie produkcyjnym. No ale że trzymają chociażby cały zielony rynek zielonej energii, to tu się chyba zgodzimy. Tak, tak. No rzeczywiście fotowoltaika to jest bardzo mocne. Rzeczywiście pojazdy autoelektryczne. Pojazdy autonomiczne i elektryki. Ale tutaj Polska i polski prezydent nie za wiele może ugrać, dlatego że jeżeli chodzi tutaj o nasze rynki, to raczej zdecydująca Komisja Europejska, która dopiero co podwyższyła cła na pojazdy elektryczne z Chin. A my bierzemy Geely'ego, czyli producenta chińskiego do nas, który wybuduje fabrykę w Jaworznie, będzie budował między innymi te samochody Izera i ominie sobie tą drogą te cła, bo to już wszystko będzie się działo na ziemi, na terytorium Unii Europejskiej. No to jest właśnie to podejście, w którym wciąganie chińskich firm do współpracy nie jest, znaczy jest można powiedzieć, że promowane. Czym innym jest wciąganie ich do współpracy na terenie Unii Europejskiej. Oczywiście tu warto się też przyglądać warunkom i jak bardzo będą te Izery polskie w efekcie, jak bardzo będą niepolskie. Pod wieloma względami, ale cła są ewidentnie, podniesione cła przez Unię Europejską, są ewidentnie mechanizmem ochronnym dla rynku europejskiego. To jest bardzo ciekawe tak naprawdę, bo przecież sama takie core, taka filozofia Unii Europejskiej, no to jest filozofia otwierania, tak, wspólnych rynków, a tu jest jednak zmiana tej filozofii, widząc jak bardzo konkurencyjna, ale ta konkurencyjność jest bardzo mocno oparta na takich zerkaniach, można powiedzieć, nierynkowych są te pojazdy elektryczne z Chin. Dlaczego nierynkowych? Bo tam są dotacje państwowe, bo tam są wsparcia, jeżeli chodzi o opłacanie ceł. Tam jest oczywiście, są duże przewagi technologiczne, które wynikają z takiej, a nie innej polityki samych Chin, jeżeli chodzi o dostęp do danych i wykorzystywanie danych w procesach produkcyjnych. Więc no, tutaj dumping, prezydent... Tak to się nazywa. Bardzo tania sprzedaż, ale... Tylko mówię, że prezydent tutaj za bardzo nic nie ugra, dlatego, że nie ma po prostu kompetencji, żeby ugrać i jako prezydent Polski, jako jedno państwo, tak naprawdę. Myślisz, w tej tematyce. Jest takim mostem między Stanami Zjednoczonymi na przykład, a Chinami? A jaki widzimy na to dowód, jakikolwiek, że jest mostem między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Głośno sobie myślę, wiesz, spotyka się w jednym kwartale z prezydentem Bidenem, z prezydentem Trumpem, teraz z Xi Jinpingiem. Mało mogę sobie wyobrazić takich polityków, którzy łączą taki ogień i wodę i może tam są jakieś deale, o których nie wiemy, o których nie mówi się głośno. Pamiętajmy, że prezydent Duda w przyszłym roku kończy kadencję. Gdzie chciałby pracować? Może. Więc ja trochę też patrzę tak, na myślisz, tą wizytę jako... Tak, myślisz, że to jest tylko interes prezydenta? Nie ma tam jakichś większych tematów? No oczywiście, że są większe tematy. Pojechał załatwiać tematy, które zostały ruszone, tak? Dotyczące właśnie bardziej rolnictwa, czy też drobno przemysłu, tak? No bo te 15-dniowe wizy to są ewidentnie, to jest ewidentnie ukłon w stronę polskich przedsiębiorców, tak? Czy przedsiębiorców, którzy chcieliby współpracować z Chinami. Bo turystycznie to nie jest specjalnie duży impuls i raczej ta turystyka z Polski tutaj nie będzie bardzo mocno rosła w stronę Chin. Więc bardziej w stronę takiego rolniczo-przedsiębiorczego kierunku niż dużej, wielkiej dyplomacji światowej w imię, nie wiem, pokoju na Ukrainie, bo to są bardzo trudne sprawy i nie wydaje mi się, że... No dobra, kiedy ostatnio był prezydent Andrzej Duda w Chinach? Na początku kadencji? Nie, był jedyną głową państwa, tak wysoko postawioną z Unii Europejskiej, która pojechała na otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Igrzysk Olimpijskie, masz rację, tak, oczywiście. I to była wizyta, która miała załatwiać dyplomatycznie, tak była sprzedawana, uspokojenie sytuacji na Ukrainie. Jak się skończyło? Tym, że Rosja pełnoskalowo zaatakowała Ukrainę tuż po zakończeniu igrzysk. Ja bym oczywiście nie wiązała tego, znaczy w sensie, że wizyta prezydenta nie wywołała tego ataku. Ale to nie jest taka prosta dyplomacja, że wystarczy wyjazd i nagle coś się prezydenta sojuszniczego państwa w stosunku do Stanów Zjednoczonych, tak? I nagle ta sytuacja poważna, wojenna zostaje załagodzona. No dobrze, wrócimy może... Nie wrócimy jeszcze do kraju, bo muszę się pochwalić. Dzisiaj wygenerowałem swoją pierwszą piosenkę. To była taka popowa, delikatna piosenka. Poprosiłem ten generator, żeby... A który generator? Już nie pamiętam, jak on się nazywał. Podpowiedz. Z tych dwóch największych, tak? Z tych dwóch największych, tak. No teraz te dwa największe generatory są pod ogromną presją zarzutów o pogwałcenie praw autorskich. Udio. Oto to właśnie ten. Poprosiłem o taki kawałek, żeby to było popowe, właśnie żeby jakaś tam pani afroamerykanka ładnie miło śpiewa. No, bardzo, bardzo miłe. Widziałem tam jakieś takie konteksty piosenek, które mi się kojarzyły. No i właśnie chyba o to jest cały spór. To znaczy, że ten generator uczy się na piosenkach, nie wiem, Beatlesów, na piosenkach, nie wiem, Shakiry i potem powiela pewne elementy, a na prawa autorskie się nie ogląda. Tak, ten spór to jest proces wytoczony przez RIA, czyli organizację wydawców największych tych trzech majorsów amerykańskich. Właśnie Udio i jeszcze drugiemu takiemu najbardziej popularnemu modelowi muzycznemu. Wczoraj ogłoszono, że ten proces został wytoczony w Stanach Zjednoczonych i faktycznie dotyczy tego, że te modele aż za bardzo uczą się na muzyce, która jest faktycznie wygenerowana przez ludzi, nie? W sensie stworzona przez muzyków. I ja jak najbardziej rozumiem podstawy tego procesu, bo to jednak jest wchodzenie coraz bardziej doskonałych modeli generatywnej sztucznej inteligencji w buty twórców w tak doskonały sposób, tak jak mówisz, tutaj jeszcze można się do czegoś przyczepić, no ale to im więcej będzie się ta sztuczna inteligencja uczyła, im więcej zje de facto, tak, skonsumuje tych materiałów, tej twórczości do własnych możliwości, tym będzie doskonalsza. A że nie od dziś wiemy, że najbardziej lubimy piosenki, które już znamy, to będzie w stanie produkować, generować utwory naprawdę mocno konkurencyjne w stosunku do tych ludzkich. Konkurencyjne, ja Państwu, bo po prostu jak wyglądał mój proces generowania tej piosenki, to znaczy wpisałem tekst jednozdaniowy do takiego czegoś, co przypomina wyszukiwarkę Google'a i po minucie miałem już piosenkę i tam był refren, tekst napisany zupełnie oryginalny, tylko jakieś takie motywy właśnie się przewijały, trochę znajome. No, jest spora taka część muzyki, powiedzmy takiej mocno popowej, w której, że tak powiem, jeszcze przed generatywną sztuczną inteligencją można by się było zastanawiać, czy faktycznie jest taka bardzo autorska. A co na temat tantiem powiemy? Jutro drugie czytanie ustawy o prawie autorskim w Sejmie. Wiemy, że różne grupy autorów mają spore nadzieje związane z tym prawem autorskim, z tantiemami. Na jakim to jest etapie i kto jeszcze czuje się niedoceniony przez ten projekt ustawy? Faktycznie jest tak, że po tym jak młodym filmowcom, bo to głównie młodym filmowcom, co chyba warto podkreślać, udało się wejść w tą tematykę i wywalczyć dla siebie, no wywalczyć na razie na poziomie legislacyjnym, na poziomie projektu ustawy, tantiemy z internetu, to do walki zaczęły się dołączać kolejne grupy twórców, muzycy, którym no też coś tam się udało do tej ustawy dopchnąć, a teraz w ostatnich dniach bardzo mocno apelują również o uwzględnienie ich interesów pisarze i tłumacze zrzeszeni między innymi w Unii Literackiej. I mają te same argumenty. Nasza twórczość jest wykorzystywana w nowych formach, nowych polach eksploatacji. W tym wypadku, jeżeli chodzi o pisarzy, o tłumaczy, nie wiem, audiobooków i e-booków, to należą nam się też z tego względu procenty i to procenty inne niż te, które nam wypłacają wydawcy, tak? Bo to są procenty od sprzedaży, a należą się procenty od tego, ile zarabia platforma. Taka jak, nie wiem, Audioteka na przykład, tak? Czy Empik Go, czy Storytel. Ja nie wiem, czy uda się pisarzom i tłumaczom na tym poziomie legislacji cokolwiek wywalczyć, ale naprawdę bardzo cenne jest to, że w ogóle podnoszona jest ta tematyka, bo ona faktycznie mocno wskazuje na takie zmiany na polach technologicznych, twórczych i pozwala nam się trochę zastanowić w ogóle jak twórcy, skąd czerpią te zyski, jakiekolwiek korzyści, jak mogą zarabiać. No szczególnie tutaj się nie pojawia tematyka sztucznej inteligencji w tej nowelizacji, ale szczególnie w świecie, który nam już ta sztuczna inteligencja będzie bardzo mocno zmieniała. I będzie nam ten świat komplikowała i może dobrze teraz tym prawem się zająć. Prawem, które troszkę przeleżało w różnych zamrażarkach, więc może dobrze, że teraz do tego tematu wracamy. Sylwia Czubkowska, prowadząca podcast Techstorie, była z nami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Marcin Jagiełowicz, ja również dziękuję. Informator ekonomiczny. Hey!